پیارے باپا جان علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کے چند آداب بیان فرمائیں. خوش نصیب ہے وہ اسلام بھائی جنہیں لوگوں کے پاس جا جا کر نیکی کی دعوت پیش کرنے کی عظیم سنت ادا کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے. حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنت الفردوس خاص اس شخص کے لیے سجائی جاتی ہے جو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے. تو جو کام جتنا زیادہ عظیم ہوتا ہے اس کے آداب کا خیال رکھنا بھی اتنا ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے. تمام اسلامی بھائی ان باتوں کا ضرور ضرور خیال فرمائیں. پھر اس طرح کہیں کہ ہم میں سے ایک اسلامی بھائی نگران ہوں گے, ایک اسلامی بھائی رہنما, ایک دائی, ایک یا دو خیر خواہ ہوں گے. اب نگران کا کام یہ ہے کہ مسجد کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر دعا کروائے اور رہنما مسجد کے قریبی گھروں اور دکانوں پر لے جائے اور سلام اور مصافحہ کے بعد نرمی سے عرض کریں گے کہ ہم مسجد سے حاضر ہوئے ہیں, ہم کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ لوگ بیٹھے ہوں یا کام میں مشغول ہوں تو ان سے کھڑے ہو کر سننے کی درخواست کریں, کس طرح ان کی توجہ رہے گی. اگر ممکن ہو تو رو رو کر ورنہ رونی صورت بنا کر نیکی کی دعوت پیش کریں, مگر ریاکاری کے لیے ایسا نہ کریں, اپنے دل کو اخلاص سے مزین کریں. دعائی کا کام یہ ہے کہ رہنما کے لوگوں کو متوجہ کرنے کے بعد نرمی کے ساتھ نیکی کی دعوت پیش کریں. اس دوران دائی اپنی بے بسی اور دلوں کو پھیرنے والے پروردگار عز و جل کی طرف متوجہ رہے کہ یہ کامیابی کی کنجی ہے. خیر خواہ کا کام یہ ہے کہ جو اسلام بھائی کچھ فاصلے پر ہوں انہیں قریب قریب کریں اور دائی کی دعوت سن کر ہاتھوں ہاتھ مسجد میں چلنے کے لیے تیار ہونے والوں کو اپنے ساتھ مسجد میں پہنچا کر بیان میں بٹھا کر واپس علاقائی دورے میں شامل ہو جائیں. مسجد سے باہر دعا کے بعد دو دو کی قطار میں چلیں, دائی اور رہنما آگے رہیں, آپس میں بات چیت ہرگز نہ فرمائیں, کوشش کر کے راستے کے ایک طرف چلیں, حتی الامکان نگاہیں نیچی کر کے چلیں کہ ادھر ادھر دیکھنے سے بچیں. سارے عیسائی بھائی منتشر ہونے کے بجائے اکٹھے ہی رہیں, ہاتھوں میں تسبیح اور لبوں پر درود و سلام جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل درود پاک کے نور کی برکت سے نیکی کی دعوت میں مزید تاثیر پیدا ہوگی. اگر کسی کو اس کا شناسا مل جائے تو وہی اسلامی بھائی سلام و مصافحہ کر کے چل پڑے, تو اسے بھی اپنے ساتھ لے لیں. جب کسی کے مکان پر دستک دیں تو گھر کے مردوں کو بلا کر ایک طرف کھڑے ہو جائیں. جب کسی کو نیکی کی دعوت پیش کی جائے تو کوئی بھی اسلامی بھائی درمیان میں نہ بولے, بلکہ تمام اسلامی بھائی خاموشی کے ساتھ نگاہیں نیچی کیے سنیں, واپسی پر استغفار پڑھتے ہوئے پلٹیں. مغرب کی اذان سے 10 منٹ قبل واپس آ کر مسجد میں جاری بیان میں شریک ہوں. یہ مدنی پھول بیان کرنے کے بعد تمام اسلامی بھائی علاقائی دورے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی کامیابی اور کامرانی سے آپ کو ہم کنار کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.